أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائك. صدق الله فيما قال. أحمد بن حنبل نسائي أبو يعلى وابنه وابن عساكر والعسكري عن أنس رضي الله تعالى. Bu hadis-i şerifi geçen derste okuduk ama bu hadisin üzerinde biraz durmak lazım gelecek. Ve bunu hep beraberce ezberlemeye çalışalım. Bu ve bunun emsali birçok hadisler gelecek şimdi müminler hakkında. Bunlar bizim can noktamız. Zaten bir Müslüman 40 tane peygamberimizin sözünü, hadisini ezberlerse o yarın kıyamette ulema zümresinde haşrılınacak. Bunlar da hemen hemen ilk sefer duyula duyula kulaklarımızda kalmıştır. Ve ezberlenmesi de kolaydır. İnşallah bunları bir sıraya korsak ezberlenmesine gayret ederiz. Mümin diye La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her adamın adına mümin deriz. Bu iman kapısından içeriye girmektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin bir insan imanın kapısından içeriye girmiştir. Mümindir. Fakat kapıdan girmekle iş bitmiyor. Bu iman üç mertebe üzerindedir. Edna, evsat, ala. Aşağı, orta, yukarı. Binaenaleyh her şeyin ednasını değil, alası mutluluktur. Karpuzu alırken herhalde seçiyorsun da iyisini alıyorsun. Zerzevatın hangisi olursa olsun, seçiyoruz da iyisini alıyoruz. Elması, üzümü, armudu neyse. Binaenaleyh imanın da elbette efdalini ve alasını aramak ve ona çalışmak başlıca vazifelerimizden olsa gerekir. La ilahe illallah dedikten sonra, İmandan içeriye girdikten sonra yapılması lazım olan gelen şeyler. İman hepimizin bildiği gibi âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'th ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü. Şimdi yalnız La ilahe illallah demekle insan mümin olmaz. Muhammedur Resulullah demekle de mümin olmaz. Bu amentiyi iman etmedikçe. Ben Allah bir dedim, peygamber de haktır dedim ama icabı olan, imanın icabı olan amentiye inancım yok. Melekler var, kitapları var, peygamberleri var, bir de ahiret günü var. Dünyayı görüyoruz tabii ama ahiret meçhulümüz olduğu için kafalar takılıyor. Öldükten sonra dirileceğiz. Nasıl olur ya? Bu dirilme nasıl olur? Tereddüt. Tereddüt de iman olmaz. Şek, iman şekli kabul etmez. İman, 2 kere 2, 4 bitti. Binaenaleyh, şek ile, şüphe ile iman olmaz. Onun için amentü iman edilir. Amentü hulasıdır. Amentünün izahı, emali denilen ve buna benzer itikat kitapları vardır ki, 68 veyahut 78 beyitten ibarettir. Bu 78 beyitin hulasısı amentüdür. Amentüdür ama bu 78 beyit ile beraber imanı bilmek lazım. İman esasa dayanır. Bu esas olmadıkça iman olmaz. Esas olmadık, o esaslara inanç olmadıkça la ilahe illallah demişsin onu gavurlar der. Bu iman sayılmaz. İmanın iman sayılması mutlaka itikada dayanır. Kök bu. Bu itikattan şaşılmaz. Bu itikatta şek ve şüphe de götürmez. Ne denmiş de büyüklerimiz imanda? Ki amentü billah bunun içerisindedir. Şimdi Allah birdir. Allah'ın sıfatları var. Kaç tane? Sıfat-ı zatiyesi var. Sıfat-ı subutiyesi var. Allahu hayyun. Hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin. Bunlar Allah-u Teala'nın sıfatlarıdır. Kıdem, baka, vahdaniyet, muhalifenin havadis. Bunlar da ayrı bir sıfatlardır. Yani Allah'ı bildikten sonra Allah'a mekan tahsis etmek Allah'ı bilmemeyin alametidir. Allah görmez demek bilmemesine alamettir. Allah evvelce yoktu sonra oldu cahilliktir, bilmemezlik demektir. Öyle olmaz. Allah-u Teala'nın sıfatları neleri söylüyorsa hayat Allah-u Teala'da ezelden ebede. Bilim bu kainattaki bütün bugün aylara gök çıkıyorlar. Bir zerreden ibarettir. Allah-u Teala'nın verdiği ilmin bir zerresidir bugün insanlardaki. Bu zerre ile insanlar işte göklere de uçuyorlar. Şunda bu. Fakat asıl ilim Allah-u Teala'ndır. İlim Allah. Semih, Cenab-ı Hakk'ın duymasını yani ne kadar ince, gizli şey varsa hepsini Allah-u Teala diyor. İnancın içerisine giriyor. Allah-u Teala bütün sır denilen yani gizli, ne kadar gizli varsa içinden geçen kuruntu mu deriz biz de? İçeriden geçen hayalat, evhamını da kuruntularını da Allah bilir yani. Allah'ın bilgisi o kadar geniş. O kadar geniştir. Semî, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin hepsi Allah-u Teala'nın sıfatlarıdır. Yaratma kuramaz. Bütün varlığı yaradan odur. İnsana da diğer gördüğümüz, görmediğimiz ne kadar mevcut varsa hepsi Allah-u Teala'nın eseridir. Biz bu eseri görünce eserden intikal ediyoruz bu eseri yaradana. Nasıl ki bir eser gördüğümüz vakitte bunu yapan kimdir diyoruz? Filandı diyorlar. Demek ki bu kainatı da yaranan kimdir? Allah-u Teala. Onun için iman dediğim vakitte amentünün tamamına inanmak lazım. Öldükten sonra nasıl dirilir insan? Bilmem işte bak bir vapur battı şimdi. O batan vapurun bir projesi var mıdır yapan fabrikanın elinde? Vardır. İstersek aynını yapar bize verir mi ki ne? Aynını yapar verir. Bir çek. Bir insan oğlu bir kaybolan bir şeyin aynını yapıp da verebiliyor da Allah Teala yaptığı kulunun aynını bir daha yapamaz mı? İmkan mı var mı? Bunu bir sudan teşekkür etmiş ana rahminde şu şekilde bizi meydana getiriyor. Ana rahminde ne ola kimsenin görmediği bir yer işte. Eller gitmez, akıllar ermez, gözler de görmez. Orada bak bizi ne güzel şekillendiriyor ve meydana getiriyor. Bu şekillendirmeyi yarın başka yerde yapacak inşallah. Nasıl yapacak? Aklımız erer, kudretine inanmak lazım. Allah-u Teala kadir. Nasıl isterse öyle yapar. Onun için la ilahe illallah dediği vakitte Allah-u Teala'nın böyle görür ve bilir olduğuna. Onun için yalnız görmekle bilmekle de bitmiyor iş. Allah-u Teala kuluyla beraberdir. Her kuluyla ama. Her kuluyla Allah-u Teala beraberdir. Nasıl? Efdalül iman en te'aleme enne Allah'a ma'ke haysul makinde. En efdal iman senin Allah-u Teala'nın nerede olursan ol seninle beraber olduğunu bilmendir. Bir insan kendisini Allah-u Teala'nın her yerde gördüğünü kanaat getirmiş. Kimse yok, polis yok, jandarma yok, kimse yok. Burada bir fenalık var, günah bir şey yiyecek. Fakat o adam biliyor ki Allah-u Teala beni görüyor ve bütün harekatıma, halime vakıf. Şimdi bu adam ne yapabilir yani? Kendisini gören Allah'la, gören Allah'a inancı tam. Tam olduğu için hiçbir yerde Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir iş yapmasına imkan. Ama bu inancı laflı değil. Bunu lafla olarak herkes biliyor. Lafla olan inanç kafi değil. Bunun içe yerleşmesi, gönle yerleşmesi ve burada kaynaması lazım. Onun için yalnız bilgi para etmez. Mesela bir bilmediğiniz bir şeyi tarif ederse birisi size, aklınızda bir şey hasıl olur. Şöyle bir şey demek. Fakat gösterdikleri vakitte bak hani ben sana tarif ettiydim geçen, işte bu odur dediği vakitte, ha demek uyumuş diye, bu zaman ilmel yakın hasıl olur size. Bir evvelki ilmel yakın, sonra aynel yakın gördünüz hasıl oldu. Bir de onu yerseniz, o zaman hakkal yakın, onun ne olduğunu anlarsınız. Şimdi ilmel yakın hasıl olmuştur. Allah-u Teala bizi görüyor. Ama aynel yakın, Aynı el yakın görmek nasıl olacak? Bir de hakkal yakını erişmek var. Artık bu müşahide ilahi derecesine erişen, hakikat mertebelerine erişen, arifler makamına erişen, zevat-ı muhteremeye mahsus hallerdir. Onun için Cüneyd-i Bağdadi'nin hacıya sorduğu vakitte, sen hacca gittin mi? Gittim. Peki tavaf ederken buradaki esrarı gördün mü sen? Yok. Hiçbirimizin bir şey gördüğü yok. Dönüyoruz boyuna. Arafat'ta hakkı gördün mü sen? Nasıl görülür yahu hak? Veya görülür. Allah-u Teala'nın verdiği idrak, bilim neticesinde Allah-u Teala'nın eserini görür, eserinden kendisine intikal eder. Camiyi görürsün. Kimin camisi bu? İskender Paşa'nın camisi. Nasıl intikal ediyorsun? Kainatı gördüğün vakitte Allah-u Teala'nın şeksiz, şüphesiz varlığına görmüş gibi inanırsın yani. Kendisi görülmez dünyada. Ama görmüş gibi inanırsın ki bu eser ne eserdir? Bunu kimse yapamaz. Allah'tan başka. İnsan kendisini düşünse yine kafi. Bak bugün aya giden insan işte ufacık bir mahluk. Ama ne harikalar meydana getiriyor. Bu Allah-u Teala'nın o insanın elinde olan bir şey değil. Allah-u Teala'nın insana verdiği kudretin eseridir o. O eser yine Allah'ındır. O eser yine Allah-u Teala'nın eseridir. O kulun elinden yaratmıştır onu. Onun için La ilahe illallah diye iman etmek pek kolay bir şey değildir. Bu dil ile olan yine bizi cennete kor. Cennete gireriz. Onu demekle beraber ne kadar da kabahatli günahlı olsak da bu bizi netice itibariyle cennete koyacaktır. Kelime dolayısıyla. Fakat şimdi bir de o kelimenin hakikatine ulaşabilmek devletini de Allah burada insanlara vermiştir. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el mümin kelimesinde mümin iki kelime var. Birisi mümin, birisi el mümin. Başına elif lam geliyor. Mümin dediğimiz vakitte bütün şark ile garb arasındaki la ilahe illallah diyenler dahil. Mümin kelimesinin altında şark ile garb arasında ne kadar mümin varsa, la ilahe illallah diyen varsa hepsi dahil. Ama el mümin deyince ayrılır. Eleklenir. Hangi mümin? Kamil mümin. Olgun mümin. Üstün mümin demek. Ötekinden ayrılıverdi. Bir elif lam ayırıverdi onlara. Bu ayırtmayı nasıl elif lam yaptıysa bizim de kendimizi yoklayarak bu el mümin tabakasının içerisine girmek için çalışmak vazifemiz. Bu namaz mümin kelimesinin içindedir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, zekat vermek müminin vazifesi. Her mümin bundan mumaz. Ama el mümin deyince el mümin namazı başka, orucu başka, zekası başka, haccı başka. Mesela İmam Şafii Hazretleri Şiban-ı Ra'i denilen bir çobanın dersine devam ediyormuş. Çoban. Fakat çoban hakikate ermiş bir çoban. Hakikate ermiş bir çoban, marifet ilahiyeden hisseyab olmuş bir adam. Onun sohbetine İmam Şafii devam ediyor. İmam Ahmet demiş ki ya sana yazık değil mi? Sen koca bir imamsın da böyle bir çobanın sohbetine devam ediyorsun. Sana yakışmaz gibi. Tahip etmek istemiş. Demiş sen de git de demiş bir onu yokla bakalım. Beni ayıplıyorsun sen de git. Gitmiş yoklamış. Demiş ki ya bir adam demiş namazını unutursa bir vakit namazını hangi vaktinde olduğunu bilemezse sabah mıydı, öğlen miydi, ikindi miydi bir namazı bıraktım ama hangisini bilemezse ne yapmak lazım gelir demiş. Bize göre demiş bütün namazlarını iade etmek, yeniden kılmak lazım. 5 vakti kılmak lazım. Mümin demiş namazını unutur mu? Zekat demiş nasıl verirsiniz siz? Size göre mi bize göre mi demiş. Yani sizi bizim o var demiş. Neyse o. Size göre 40'ta 1 ama demiş bize göre hepsini veririz demiş. Hepsini veririz. Tutmayız elimizden. Zekat mertebelerine uyan insanların hali. Bilmem birçok kimselere şey yaparlar bunu. Derler mi? Bir şey efendinin dervişleri varmış, müritleri de. İçinden birisini çok seviyormuş şey efendi. Ötekiler de demişler ki bizim şey biz burada 40 seneden beri hizmetkarız da şu daha dün geldi buraya demiş. Bak şu şey efendinin yaptığına. Bu adamı ne kadar çok seviyor demişler. Şey efendi de kulağına gitmiş. Bunları bir gün bir ziyafete ziyafet yerine götürmüş. Bahçelerden bir bahçeye. Demiş ki bana kim demiş bir güzel çiçek getirecek ders de bitecek. Hepsi yayılmışlar bahçelere. Çeşit çiçekler toplayıp buyur efendim diye getirmişler. Bu sevilen derviş bir tane kırık bir şey bulmuş. Oğlum demiş bak hepsine güzel çiçekler getirdi deste deste. Senin için bir tanecik böyle boynu kırık bir şey getirdi demiş. Efendim hepsi demiş Allah diyorlardı demiş. Elim varıp da koparamadı demiş. İkinci bir tecrübe daha yapmış. Hepsinin eline birer tavuk veya kuş vermiş. Demiş bunu gidin kimsenin görmediği yerde kesin getirin demiş. Her üstü birer köşeye saklanmışlar. Kimse görmeden kesip kesip getirmişler. Bu gitmiş bir şey kesemeden getirmiş olduğu gibi. Oğlum bak demiş hepsi kestiler de sen ne kesmedin demiş. Efendim demiş al kimsenin olmadığı yeri bulamadım ki demiş. Nereye gittim Allah benimle demiş. Yetmezsin demiş. Demiş gördünüz mü? Neye sevdiğimi anladınız mı demiş. Sevilmeye layık olduğunu anladınız mı? Bunun için imanda tekemmül ayrı bir nimettir. Onu da Allah-u Teala lütfeder. Biz çalışırız. Bu da lütfederse ne mutlu. Çalışmadan da olmaz ama. Onun için bu gibi devletlere ulaşanların alametleri abdestsiz gezmezler bir. Gönüllerinden Allah çıkmaz iki. Geceleri teheccüd denilen namazları kılarlar, gözlerinden de yaşları akıtır. Feryad-ı füyanle tedarru niyazdan hiç hali kalmazlar. Mala yani boş sözü ağızlarından katlayan çıkarmazlar. Halalından, rızıktan başka bir rızkı da ağızlarına koymazlar. Mutlaka yedikleri helal olan bir rızıktır, az da olsa. Aç kalmaya razı olurlar, haramı irtikap etmezler. Hatta şüpheli şeyi de ağızlarına koymazlar. Onun dolayısıyla da Allah-u Teala onların gönüllerine bu marifeti koyverir. Koyan Allah. Bu koyverir, bu koyverdikten sonra da artık arkası korkulmaz. Şimdi bu el-mü'min kelimesinin altına girebilmek için 10 tane kapı göstermişler. 10 tane basamak. 10 basamaktan 10 basamayı atlayabilirsen bu iman-ı İslam'ın birinci kapısından girersin. 10 kapısı var yani. İslam'ın la ilahe illallah ile beraber 10 kapısı daha var. Birisi la ilahe illallah. 9'u da arkasında. Bu 9'undan da 9'unu da geçebilirsen bundan sonra bir mertebe yükselir. Bu 9 birbirine bağlıdır. Bu 9'unun adına şeriat derler. 10 olur yani hepsi. Bu 10'unun adına şeriat derler. Bu şeriatsız hiçbir şey olmaz. Ne tarikat olur, ne marifet olur, ne de hakikat olur. Bu hakikat olsun, marifet olsun, efendim tarikat olsun, şeriata bağlıdır. Şeriat bir gövdedir. Onun gövdesinden dallar açılır, yapraklar hasılır, meyveler verilir. Meyvanın olması için yaprak lazım, yaprağın olması için gövde lazım. Gövde olmadıkça ne dal olur, ne yaprak olur, ne de meyve olur. Binaenle şeriata zerre kadar riayetsizlik hepsini mahveder. Kurur, gövde kurur. Gövde kuruduktan sonra ne dal olur, ne budak olur, ne de meyve olur. Olamasının sebebi meyveler şimdi marifet, hakikat meyvelerdir şeriatın. Bu şeriatın meyvelerinin bizde hasıl olması için gövdenin sağlam olması lazım. Şeriatın sağlam olması. Şeriatın sağlamlığının bir alameti iman İslam'ın şartlarından gayrı ilimdir. İlim 5 çeşit. Birisi ilmi itikadi. İtikat ilmini mükemmel surette her Müslümanın bilmesi lazım. Amentü'yü bildiren akaid kitapları. Akaid kitapları. Emali vesaire. Bu emali denilen itikat kitabını muhakkak surette Müslüman okumuş ve bilmiş olacak. Hiç olmasa yahut duymuş olacak okuyamasa da. Duyup inanacak, bilecek. İkincisi namaz, oruçları bize bildiren ilim. Birisi akaid, akidelerimizi bildiren ilim. İkincisi de namazımızı, orucumuzu vesaire şeylerimizi bize bildiren ilme ilmihal diyoruz. Üçüncüsü ilmi nikah. Nikah meselesi. Bu da ilmihalin içindedir. Bu nikah meseleleri ayrı bir kitaptır yine. Akaid ayrı, namazı orucu bildiren ayrı, nikahı bildiren ayrı bir kitaptır. Dördüncüsü ilmi muamelidir. Alışveriş, kazanç ilimlerini bildiren ilimdir. Dört. Biri de ilmi ceza. Bunları yapamayanlara verilecek cezaları bildiren ilimdir. Bu beş şeyden terekküp eder ilmihal. İlmihal dediğimiz kitap bu beş şeyin topuna derler. Müftü Efendi'nin ilmihali görmüşsünüzdür şöyle 3-4 parmak kalınlığında bir kitaptır. Bunların 4'ün 5'ini de belki içine almıştır. Onu baştan aşağı 1 değil, 2 değil, 3 değil, 3-5 defa böyle tekrar tekrar okuyup içine yerleştirmek lazım. Ben namaz kılmasını biliyorum. Herkes biliyor. Farzı bu kadar, vacibi bu kadar, sünneti de bu kadar. Onu bilmek kolay. Fakat bu ilmi muamele, ilmi nikah çok geniştir efendim. Nikah nasıl olur? İşte gideriz burada belediyede kıydırırız, nikah oldu. Öyle değil azıcık adı. Ayrı bir ilimdir, geniştir. Kimlerle evlenebilirsin, kimlerle evlenemezsin. Evlendikten sonra ne gibi muameleleri yapılması lazım? Nasıl boşanırsın, nasıl ayrılırsın? Uzun boylu bundan bahseder. İlmi nikah derler. Bunları bilmek ayrıca o kitabı güzelce okuma benzer. Bu beş şeyi, beş kitabı bildikten sonra sende ilim hasıl olmuştur. İman, İslam, arkasından da ilim. Bu ilimleri bil, işte daha iman kapısı bunlar yani. İman kapısından içeriye giriyoruz. La ilahe illallah dedik, açtık. Beş vakit namazın şartlarını yaptık, açtık ikinci kapıyı. İlim kapısı üç. Bizi ilim kapısını açabilmek için de işte itikadı, ibadeti, efendim nikahı, muameleyi, ukubatı, cezaları bilmek lazım. Bunların hepsi lazım. Şimdi hacca gidiyoruz. Allah kabul etsin. İcabında insan bir kaza yapıyor. Bu ceza lazım buna. Bunun cezası ne? Ya sadaka vereceksin. Ya hayvan keseceksin. Ya oruç tutacaksın. Acaba ne kadar yapacağız? Onlara diyorlar ki işte ukubat. Yani yapılan hataların tahsihi için bir ceza. Ama bu cezayı vermekle ukubattan kurtuluyorsun ama sevabı aynı olmuyor yani. Bu kabahati yapmamak lazım. Yaptıktan sonra bir koyun keseri ödenir. Koyun kesersin, haccın caiz olur ama sevabından yine mahrumsun. Mesela bizim çokça hacı efendilerimiz ki biz Hanefilere göre Müzdelife denilen yerde sabah namazını kılmak lazım. Fakat diğer milletler gece yarısından sonra çekilir giderler oradan. Hanefi de onlara uyar geçerse orada bir koyun kesmek borcu olur. Eğer kıran haccı yaptıysa iki kurban kesecek. Bunu bilemezsen haccın eksik olur işte. Diğer buna göre birçok şeyler de var. Mesela kurban ben şeyden Müzdelife'den gireceğiz, şeytanı taşıyacağız. Şeytanın taşlaması öğlene kadar bitmesi lazım. Öğlene kadar gidemezsen kerahate düşürürsün taşlaşmayı. Onun için müminliğinden el mümin tabakasına geçmek her müminin vazifesidir. Namaz kılmak hepimizin vazifesi. Fakat namazda Allahu Ekber dedikten Allah'ın huzuruna durabilmek ayrı bir meseledir. Herkesin gönlü Allah'la ayrı bir şeydir, mertebedir. Yoksa namaz işte aynı namazdır. Yatarsın kalkarsın ama gönüllerin Allah ile olabilmesi ayrı bir davadır. Onun için ruh denilen nimeti bilmek lazım. Ruh, şimdi ceset bu. Nasıl olsa ölecek, toprağa gömülecek, çürüyecek, gidecek. Herkesin bildiği bir şey. Fakat bunun içerisinde bir can var. Ona ruh diyoruz. Bu bazen de gönül diyoruz biz ona. Çeşit adı var, 30 tane adı var. Ruh, ceset, ruh ayrı. Şimdi buna ölüm yok. Bu ceset ölür fakat bu içindeki ruh ölmez. Çıkar gider o. Nereye giderse gider. Bu bugün atom yapıyorlar ya, ufacık bir şeyin içerisine o atom koyuyor, koca bir mıntıkayı harap ediyor. Bunun içerisinde insanın sakladığı bir zararlı bir zerre. Allah Teala insana öyle bir zerre koymuş ki ufacık bir zerredir ama bizim dün bir doktorumuz gelmişti de insan kafasındaki malumattan bize bir şey verirken şu kafanın içerisinde 10 milyar zerre var dedi. Şöyle çıktı, şöyle toplamış ufacık bir yerde. 10 milyar zerre, her bir zerre vücudun her tarafında dağılan bir zerre. Yani vücudu idare eden makinesi orada 10 milyar tespit etmiş bugünkü fen. Belki yarın 20 milyar diyecek. Milyon değil de milyar. Allah Teala'nın insana verdiği ruhun ne kadar kudreti olduğunu insanın keşfetmeye gücü yetmez. Onun için ruh ilminden bahsedemezler. Allah bilir orasının hakikatını. Bunun için bu ruha erişen insan Yani imanında el mümin tabakasına geçen, tekemmül eden insanın ruhu, kainatı, bu gördüğümüz güneş nasıl ışığını yayıyor kainata? Bir güneştir. Fakat ışığı kainata yayılmıştır. Ama bizim altımızda olan dünya tabakası ki gecedir orası, buraya tesir edemez. Ancak bu satınat vuruyor ışığını. Dönmek suretiyle biz aşağı düşüyoruz. Bu yukarı çıkıyor, yine güneşten istifade ediyor ama bir zaman geliyor ki güneşi göremez hale geliyor. Fakat ruhta öyle değil. Ruha mani yok. Güneş şimdi bu duvarı atlayamaz. Giremez içeriye. Fakat ruh öyle değil. Ruhun önüne geçecek hiçbir kuvvet yok. Onun için şark ile garb arasında bütün kainatta ruh tasarruf eder. Ruh tasarruf eder. Kudret-i ilahidir yani. Onun için burada durur. Amerika'daki, Efendi'deki adamların halini görür ve bilir. Çünkü o zerrelerin her birisinin hem gözü var, hem kulağı var, hem aklı var. Her zerresinin hem gözü var, hem kulağı var, hem de aklı var. Gittiği yerde, sen rüyanda gitmiyor musun ya? Daha nereye gidiyorsun? Kendinde yatakta yatıyorsun. Yatakta yattığın halde Amerika'dan yahut Arabistan'dan, Haç'tan malumatlar getiriyorsun. Bu akşam oralara gittim, geldim. Neyle gittin de geldin sen oralara? Yatakta yatıyordun pekala. Fakat o ruhun gidiş gelişiyle yine ilgili kafan. Buradan sana malumatları topluyor, getiriyor. Sen de sabahleyin diyorsun ki filan yerde filan oldu. Bunu aynı anda tasdik eder kamil olan veliler. Sana bir tanesini söyleyeyim. Muhiddin-i Arabi. Muhiddin-i Arabi Hazretleri kendisi ruhunu yolluyor bir yıldıza. O yıldızdaki insanların kamilleri olan kimselerden mürakaba dersi oluyor. Mürakaba denilen bir ders var. O dersi o yıldızdaki alimden oluyor. Ve diyor ki o alemin ağaçları böyledir, deryası böyledir, hayvanları şöyledir, insanları böyledir dedi, malumat getirmiş. Gittim oraya, Muhittin Arabi Hazretleri, hayır işte orada memleketindeki evinde oturuyor bu adam. Fakat ruha tasarrufu onu oraya sevk etti. Onunla teması neticesinde gözünle de görüyor, kulağınla da işitiyor, diliyle de söylüyor, dersleri alıyor, geliyor. Demek Allah-u Teala'nın verdiği ruhtaki kuvvetin ölçüsü henüz insanların malumatı dahilinde değil. İnsanlar yalnız sathi bilgilere bakıyorlar. Bu sathi bilgilerle ömürlerini çürütüyor. En nihayetinde bu dünyaya gözünü kör olarak kapayıp gidiyor. Dünyaya gözünü kör olarak kapayıp gidiyor. Niçin? Uğraştığı ilimlerinin bir faydası yok kendisine. Ancak dünyadaki nefakasını temin etmek için faydası var o kadar. Ahiret ilmine hiç ilgisi yok. Onun için asıl kazanılacak ilim bu ahiret ilmidir. Ne, hangisi? El-mü'min tabakasının içine girmek. Allah cümlemizi affetsin de bu kemali imana ulaşan bahtiyar kullarının zümresine ilhak edin. Şimdi sana birisi bize sorsa mümin kimdir ya? Mümin işte la ilahe illallah der. Muhammedur Resulullah der. Namazını kılar. Orucunu tutar. Zekatını verir. Haccına gider. İşte haram yemez, halal yemez, halal yer. Birçok vasıflarını sayarız. Biz buna mümin deriz. Hırsızı da mümin deriz ama. Hırsız olmakla imandan çıkmış mıdır? Bu da la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor ama hırsızlığı da yapıyor işte. Çeşitli günahların her birisinden de işliyor. Ama la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kapıdan girmiş, ayağını içeriye atmış. Fakat imanın diğer şeylerine, tabakalarına ulaşamamıştır. Ama gavur da değildir. Gavur da değmeyiz. Onun için şimdi aradaki fark bak ne kadar açık. O da müminim diyor. La ilahe illallah diyor. Ama her kabahati işliyor. Her günahı işliyor. Sonra diyor ki ben de müminim diyor. Ama öteki de mümin diyor ki bunlar nasıl işlenir diyor. Nasıl yapılır diyor. Çünkü Allah görmüyor mu diyor. Bilmiyor mu diyor. Evet kanundan kaçabilirsin. Polisin haberi olmayabilir. Fakat Allah'ın mesela bu şimdi bak ikinci bir misal. Bilmişsinizdir ya tekrar fayda vardır herhalde. Büyükler bir yerden geçerlerken karınları acıkmış ve oradaki çobana demişler ki bana bize bir koyun sat. Koyunlar benim değil demiş. Ben çobanım. Satamam. Neden canım işte bak acıktık biz. Bizi sat bir koyun. Adam sahibi senden sorarsa öldü dersin, kurt yedi dersin, bir şey dersin. Ya Allah'ı ne yapalım demiş. Efendiyi kandırmak kolay. Ya Allah'ı ne yapalım. Bu bir çoban efendi. Bir çoban ama iman içine öyle işlemiş ki Mesela şimdi Şibanur Ra'i denilen Ra'i çoban. Buna İmam Şafii gidiyor. Boşuna gider mi İmam Şafii gibi bir imam? Boşa gider mi bir adamın yanına, ayağına? Bizim Bursa'da Hazreti İftade var. 1000 senesinin şeysidir. Büyüğüdür. Onun şeyhi Karaca Bey'den. Karaca Bey'den bir çobandır. Bu çobanı Hacı Bayram Veli Ankara'daki gelmiş yakalamış, demiş yetmedi mi senin hayvan güttüğün artık? Hayvan güttüğün yetmedi mi? Ne yapayım efendim demiş. Gel demiş, bana çırak ol, ben sana adam gütmesini öğreteyim demiş. Almış muayyetine, öğretmiş ona insanlığı. Bu da Hazreti İftade'ye şey olmuş. Hazreti İftade'yi yetiştiriyor yani. Onun için insanlık denilen meziyet ayrı bir iş arkadaş. Bu mevkilerle ölçülmez o. İşte hiç ummadığım bir adamda fevkalade bir kemal o. İşte o çabancaz. Ne yapalım efendim demiş. Allah'ı çok hoşlarına gitmiş. Sürünün sahibi kim demiş. Filan demişler. Gitmişler adama. Sürünün parası kaç var bu sürü? Kaç koyun var burada? Ne istiyorsun? İşte 10 bin lira, 100 bin lira. Al paralar demişler. Koyunlar bizim olsun. Götürmüşler çobana. Al bu sürü senin demişler. Bundan sonra kimse senin elinden alamaz. Bu dünyada yaptığın şu doğruluğun mükafatı sana demiş. Ahirette Allah ne verir buna karışmayız demiş. Şimdi bize sordular. Peygamber Efendimizin şimdi tarifine bakalım. El mümin. Men eminehün nas. Nas dedince bütün beşeriyet bunun içine gidiyor. Nas. İnsanlar ondan emin olduğu bir kimseye, ehli imana mümindir. Bütün insanlar emin. Kimse ondan zarar göreceğini ummuyor. Bu hali kesbetmek için ne kadar çalışmanın lazım olduğunu sizin şeylerinize bırakın. İnsan mesela bir ilme çalışıyor. Çok zamanlar yoruluyor, kafasını yoruyor, vücudunu yoruyor. Neticede ancak bir muvaffakiyet elde edebiliyor. Binaenaleyh bu imandaki kemal de öyle kolaycacık ele geçmez ki. Mutlaka kendini yoracaktır. Mesela insan kimseye eziyet etmemesi kolay. Ben kimseye dokunmam, hiç incitmem. Kolay. Evinden dışarı çıkmasın. Kimseyle temas etmesin. Herkes senden ne iyi adam derler. Bu kafi gelmez. Ezalara tahammül de hüner. Asıl hüner beşeriyetin içerisine karışacaksın. Kimisinden dayak yiyeceksin. Kimisinden sopa yiyeceksin, kimisi dövecek, kimisi sövecek, herkes bir şey yapacak. Fakat bunlara tahammül, dayanma. Harplerde de öyle değil mi? Dayanç. Karşıdan top atacak, bomba atacak, süngüsünü sallayacak. Fakat hepsine karşı tahammülün neticesindedir muvaffak. Tahammül edemeyen kaçtın mıydı, yandın gitti. Beni anne, ben dayanamıyorum. Bak neler dedi bana, neler söylüyor aleyhimde. Selman ve Farisi'ye söylemiş birisi acı sözler. Hiç kulağına bile girmemiş. Demiş ki ne söylersen söyle. Benim aklım fikrim demiş yarın ruzu kıyameti defterlerimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mizana konduğu vakitte acaba benim amelim mizanda ne gelecek? Ben onu düşünüyorum demiş. Eğer mizanda amelim hafif gelirse senin söylediklerinden daha kötü bir insanım ben. Sen bana şunu mu diyorsun ya, ben ondan daha çok aşağıyım demiş. Eğer o gün mizanda amelim üstü gelirse, mizanım, sen bana ne dersen vız gelir bana demiş. Yakayı kurtardım demiş. Yakayı kurtardıktan sonra senin söylediklerinin bana vız gelir. Bunun çok çeşitli emsalleri var. Niçin? Gönül daima Allah'ı ve onun huzurundaki halleriyle meşgul, öte taraftaki ne derse desin. Kulak asın. Binaenaleyh bize ufacık birisi bir rahatsızlık yapsın, ateş kesilir, barut kesilir, ortalığı altını üstte geçirir. Nasıl diyorsun sen bana bunu diyerekten? Bu neden? Tahammülsüzlük diyorlar buna. Tahammülsüzlük. Zafiyet. Yani düşmanın önünden kaçmaya benzer bir iş. Sıkıyı görünce babuşları topladığından kaçıyor. Ona benzer. Tahammül. Asıl hüner tahammülde. Bunun için bütün nasın emin olması bu tahammüle bağlı. Bu tahammül sende ne nispeti ise senin insanlardan emniyetin o nispeti. Bu uzun da. Şimdi Efendimiz iman sahibinin tarifi böyle dedikten sonra bir de Müslümanın tarifinde Müslümanın tarifini buyurur. Müslüm kim? İşte beş vakit namaz, la ilahe illallah der, Muhammed Resulullah der. Ondan sonra namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, haccına gider. İşte bu da Müslüman. Çünkü iman şeye taalluk ediyor, itikada taalluk ediyor, İslam'da amele taalluk ediyor. İslam dedi mi, ha bu amelleri işleyen adam. Birisi iç, birisi dış. Ama Peygamberimiz ne diyor bakınız? El Müslümü. Ötekinin bir aynıdır ama daha biraz izahlı. Men selimel Müslümun. Bütün Müslümanlar salim olurlar, selametli olurlar. Bütün Müslümanlar selametli olurlar. Neden? Min lisanihi ve yedihi. Ne elinden ve ne de dilinden hiçbir Müslüman eza görmez. Ama büyük insan olur, küçük insan olur, zengin insan olur, bilgin insan olur, kuvvetli insan olur, olur da olur. Zafaya karşı bakarsın çalım tutar. Ters söylenir. Başka türlü konuşur. İcab ederse tokatlar, döver. Bu Müslümanın elinden olmalıymış. Müslüman ne kadar kuvvetli de olsa, ne kadar zengin de olsa, ne kadar bilgin de olsa, bilir ki ben Allah'ın kuluyum. Bunu ne yaratan da Allah? Onu zayıf yaratmış. Akılsız yaratmış. Parasız yaratmış. Miskin yaratmış. Bu varlığı veren, kuvveti veren, bilgiyi veren de Allah'tır bana. Eğer sana deseler ki bunları kim kazandı? Ben kazandım efendi. Çok, bu kadar çok gece çalıştım, gündüz çalıştım. Uyumadım, buyumadım. Bilgiyi de elde ettim, kuvveti, kudreti de elde ettim. Dersen en büyük hatayı etmiş olur. Çünkü o bilgiyi sana veren Allah. Bu bilgiyi, o kuvveti vermeseydi senin de ondan ne farkın olurdu? Git tımarhaneye, hastanelere bak. Ne zenginler, ne varlıklılar, ne kuvvet sahipleri orada inliyor bugün. Ellerinden bir şey gelmez. O kuvvet ve kudret hep Allah-u Teala'nın verdiği kuvvetin sendeki eseridir. Onu kendine mal etmek çok büyük hatadır. Onun için Müslüman kimseye rahat, kimseyi rahatsız eder. Bilir ki onun sahibi de Allah'tır. Beni de yaratan Allah'tır. Yarın o da o mezara gidecek. Ben de o mezara gideceğim. Benim başıma da bir taş dikecekler. Onun başına da bir taş dikecekler. Aramızda hiç var. Binaenaleyh mümin, Müslüm kimseyi katiyen rencide etmez, incitmez, darıltmaz, gönlünü alır. Gönül kırmaz, gönül alır. Gönül bir sırçadır. Kırılınca tamiri mümkün değildir. Sırçalar kırıldığı vakitte tamiri nasıl mümkün değilse, gönüller kırılınca tamiri mümkün değildir. Onun için insanı dövebilirsin fakat gönlünü kırma. Gönlünü kırdın mıydı? Ama şu zararı yaptı bana. Bu zararı yapan yine onu Allah'a havale. Zarar yine ondan gelmedi. Bu vesile oldu zarara. Zararı sana gösteren yine Allah. Ona vukuf lazım. İşte imandaki kemal seni o noktaya getirecek ki tasarruf Allah'ın elinde olduğuna inanacaksın. Görür gibi. Kainatta hiçbir yaprağa varıncaya kadar, hiçbir damlaya varıncaya kadar kendi kendine düşemez. Kendi kendine olamaz. Mutlaka o izni ilahiye bağlıdır. İlla Allah Teala'nın iznine bağlı. Binaenaleyh hayvanın öldü. Güzel hayvanın vardı. Öldüğü vakitte darılıyor musun kimseye? Mukadderat böyleymiş. Ne yapalım diyor. Çalınırsa kızıyorsun. Neden kızıyorsun çalındığı vakitte? Çaldı o canım işte. Niçin kızmayın? Çalarken çalana ne kızıyorsun sen canım? Çalanı oraya sevk edene bak sen. Onu göremiyorsun. O çalanı oraya sevk edeni göremiyorsun. Affedersiniz. Köpek var ya. Kızdınız bir taş atarsınız köpeğe. Harıldıyor üzerinde. Köpek taşın arkasından koşar. Niçin köpek bilmiyor zavallı. Taşta zannediyor kabahati. Taşta ne kabahat var? Taşı atanda kabahat. Fakat taşı atana koşmuyor. Taşın arkasından koşuyor ya. Cehli var tabii. Binaenaleyh insan bir felaket geldiği vakitte bu felaketi ona hamd etme sen. Bu felaketin sebebini ara. Ne sebepten bu felaket geldi diye. Şimdi bunu güzel nakleder İmam-ı Gazali. Size bir mektup geldi. Mektupta gayet acı. Bak okuyorsunuz. Hiç istemeyen şeyler hep yazılmış. Köpürüyorsunuz. Kim yazdı derse. Kağıdı kaldırıyor atıyorsunuz yere. Efendim Allah belanı versin. Bilmem ne olurdu falan diye. Kağıdın ne kabahati var. Bu kalem buraya yazmış. Kalemi yazan kalemde ne kabahat var. mürekkebi oraya sıralamış. Bunda ne kabahat var. Onu kullanan el var. Bu elde ne kabahat var. Bu ele iradeyi gelen kim? Bunları yaz diyerekten. Bu iradeyi bul bakalım sen. Bu irade sahibini bul. Bu irade sahibi kainatın sahibi. Ona kafa tutma. Ne hakkın var senin artık? Allah affetsin cümlemizi. Onun için la ilahe illallah demek kolay. Fakat la ilahe illallah'ın derinliğine varıp da her şeyin sahibi Allah olduğuna tamamıyla kanaat getirip de teslim olmak hüner işte orada. Ona teslimiyet. Onun için esselamu aleyküm bir nimettir bize. Fakat bugün elimizden alınmış durumdadır. Biz buna layık olmadığımız için. Onun liyakatimizden gitti. Selam da ortadan gitti. Onun için selamı unutma. Daima kardeşler birbirinin arasında selamı vermeli. Selamda selamet var. Bu selamet Allah-u Teala'dandır. Tahiyyete minindillah. Biz de muhaciri anlatıyor şurada. Muhacir. Biz de memleketlerini terk edip gelen insanlara muhacir diyoruz. İster isteyerek çıksın, ister mecburiyet dolayısıyla çıksın. Bu adam muhacir. İyi. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna muhacir demiyor. Muhacir o adamdır ki men hecere su fenalıkları terk etmiş. İster memleketinde otur, ister oturma. Burada Mekke'ye gitmek kolay. Gider. Fakat senin her halinde seninle gider. İyiysen iyiliklerinle gidersin. Kötüysen kötülüklerin de seninle beraberdir. Buradan oraya gitmekle o mukaddes topraklarda sen de mukaddes olamazsın yani. Mukaddes toprağa girmekle sen de mukaddes olamazsın. Senin halin neyse o oldu. Ama orada öleceksin. Ölürsün ama seni oradan Allah-u Teala'nın mahlukları, melekler vardır. Seni oradan alırlar, layık olduğun yere sevk ederler. Bırakmazlar seni yine orada. Burada ölmekle orada kalamazsın. O mukaddes topraklarda kalabilmek için nerede olursa olsun, kainat Allah'ın. Allah'ın mülkünde nerede olursan ol, Allah'a layık kul ol. Allah'a layık kul oldun mu, nerede ölürsen öyle arkadaş. Allah'a layık kul, Allah'ın rızası ve sevgisine layık ol. Rızasına ve sevgisine layık olduktan sonra nerede ölürsen ol. En bahtiyar insansın. Buna muvaffak olamadıktan sonra Kabe'de değil, Kabe'nin içinde ölsen boş. Hadi. Ebu Cehiller de orada. Ebu Lehabler de orada. Onun için asıl muhacir fenalıkları, kötülükleri terk edebilmek. Fakat ne yazık ki bir insan alışa geliyor bir adet. Bir adet alışa geliyor. Yaş 20, 30, 40, 50, 60 oluyor. Anlıyor ki ha bu feda yok. Alışmış bir şey gelmiş. Kumara alışmış, içkiye alışmış. Başka şeylere alışmış. Alışa geldiği adat-ı ananeyi terk edebilmek kadar zor şey yok. Alışmış. O alıştığını bırakmak kadar zor şey. Onun için kötülüğe alışmamak lazım. Kötülüklere alışmamak lazım. Kötülüklerle, kötülerle beraber olmamak lazım. Onun için Hazreti Abbas'a demişler ki, Yahut İbni Abbas'a, bir adam çok iyi. Namazında, niyazında, abdestinde, namazında, her halinde iyi. Fakat görüşüp konuştukları adamlar şöyle, münasebetsiz kimse. Yeri cehennemdir. Yapma ya, iyi adam. Demiş bu kötülerin kötülüğü bir gün ona da onun üzerinde tesirini gösterecek. Dün bir iki kardeş gelmişler. Almanya'ya gidiyorlarmış. Veda'ya gelmişler. Diğer bir kardeş daha geldi. Sordum aralarındaki şeyi. Sen kaç para alıyorsun dedim burada. Günde 200-250 lira aldıklarım yevmiye. Sen kaç para alıyorsun dedim. Ben yevmiyem dedi. 35 liraya geliyor burada. Çalıştığı bir yerde. Bana kalırsa ben bu 35 liraya razı olurum. Burada gavurun çanını, pis yüzünü, cünüp yüzünü, onun pis sözlerini görmek istemem. Ama bugün insanlar paranın aşığı oldukları için cumaya gidemiyor, cemaate gidemiyor, camiye gidemiyor, Müslüman yüzü görmüyor, gavur yüzleriyle karşı karşıya. Onun huyu ona intikal edecektir muhakkak. Onun huyuyla gelecek sana bu tarafa. Bak ondan sonra cümbüşe. Allah affetsin cümlemizi. Binaenaleyh, muhacirlik memleket değiştirmek değil, kendinde görebildiği ve Müslümanın bir vazifesi de olgun insanları bulup, kardeş, ben de ne gibi kusur görüyorsun? Bunlar birbirinin aynası. Bende ne gibi kusur görüyorsun? Ne gibi bir eksikliğin var? Ne gibi bir hatan var? Bana lütfen söyler misin? Bu da ona diyecek ki sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Bu hallerin senin Müslümana yakışmaz. Bizim kulağımıza gidiyor bu senin bu hallerin. Tövbeler tövbe. Onu yapmamaya çalıştık. Herkes böyle birbirinin şeysi, mürakibi vaziyetinde birbirlerinden ders alacak. Bunu yapanımız var mı hocam? Eğer birisi çıkar da, hoca efendi senin de bu hataların var. Ha bak kendini iyi topla. Kızlarım bir daha sokma mı o herifi eve? Gelme buraya bir daha. Sen mi oldu kaldın benim hatamı kusurumu görüp de bana söyleyecek falan diyerekten. Halbuki benim ona teşekkür etmem lazım. Hatta icap ederse elini de öpmem lazım. Allah senden razı olsun. Bak ben bunun farkında değildim ama. Demek ben böyleyim ha. Çok razı olsun. Eksik olma. İnşallah bir daha geldiğim vakitte ben de bunları görmez. Demesi lazım gelirken bu sefer ona düşman oluyor. Bir daha yüzüne de bakmak istemiyor. Niçin hatasını söyledi. Alakasını kesiyor. Böyle iş mi olur? Onun için asıl muhacir kötülüklerinden vazgeçebilen insan. Halbuki zerretun min maharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn. Zerretun min zerre zerre ufacık şey ya. İşte güneşin altında gördüğümüz ufacık ince parçalara zerre diyorlar. Onun ufağı da oluyor, böyle oluyor. Bu zerretun min maharimillah. Allah'ın yasak ettiği şeylerden bir ufacığını terk edebilmek senin yer gök ehlinin ibadetine muadil oluyor. Badir de değil de hayrın var orada. Daha hayırlı. Yani ibadetinle beraber asıl kendini mürakabe altında tutaraktan hatalarını öğrenip kurtulabilmek bunlardan. Halbuki biz ne nefislerimizin esiriyiz. Öyle bir esiriyiz ki nefislerimiz canımız ne isterse bugün onu yapmakta muhtarız. Bize kim gelirse gelsin dünyanın vaizleri başımıza toplansa bizi neslimizin esaretinden kurtaramaz. Biz çalışmadıkça. Nefsin esaretinden kurtulmak kolay bir şey değil ki. İnne nefsel emmâretü müssû diye peygamberler bile ondan şikayet etmişler. Kötü bir şey. İnsanın içinde geçen bir efendi geldi bize. Kütahya'dan bir efendi geldi. Olgunca bir efendi galiba. Dedi ki hoca efendi ben dedi bir şeye tutuldum. Ağzından kocaman bir şey çıktı. Karşıma yıkıldı. Sen nesin be dedi. Ben senin nefsinim dedi. Ben seni istemem defol git. Ama sen bana lazımsın dedi. Böyle konuşuyor yani. Sen bana lazımsın. Bensiz olamazsın sen. Gir bakalım. Diyor yine girdi. Ama görüyorum diyor ben hadiseyi. Öyle mi can? Sonra bir müddet sonra tekrar çıktı. Çıkınca böyle ben dedim ki artık seni istemem. Sen beni geçen sefer aldattın bir daha istemem seni. Bu sefer bu mecbur oldu senin sözünü dinleyeceğim diye bana. Senin sözünü dinleyeceğim diyerekten. Teslim oldu. Ondan sonra ben onu içeri aldım. Şimdi çok rahatız diyor. Çok rahatız diyerekten. Ama bunlar nadirten olan şeyler. Asıl insan bu nefsin hakkından gelebilmek. Onun kaç tane makamı var. Nefsi emmareti var. Nefsi emmare yedi başlı canavar. Bütün kötülükler bu nefsi emmareden zuhur ediyor. Bu nefsi emmareden ne zaman kendini kurtarırsın? Levvame denilen bir nefis mertebesi daha var. Hepsi birdir. Fakat terbiye olan çocuk ufacık 3 yaşına girer, 5 yaşına girer, 15 yaşına girer. Onun gibi bir hale geliyor ki artık o kötülükleri yapamaz oluyor. O zaman sen ona sahip oluyorsun adı levvame oluyor. Sen artık lev ediyorsun. Tüh edepsiz bunları sen mi yaptın? Ne utanmasın be. Bunlar hiç yapılır şeyler mi diyerekten. Bundan sonra bir mertebe daha yükselebilirsen mülhime oluyor. Sana artık ilhamlar geliyor. Şunu yap, bunu yapma. Şunu yap, bunu yapma. İlhamlar Cenab-ı Hak tarafından kuluna vasıtasız haberler gelmeye başlıyor. Bu mertebeye ulaşıncaya kadar mülhime derecesini ancak bulabiliyorsun. Bu da makbul değil. Tehlikeli mevki. Emmaresi tehlikeli, levvamesi tehlikeli, mülhimesi tehlikeli. O haberler geldiği halde. Çünkü şeytan da karışıyor o zamana kadar işin içerisine. Ancak mutmainne mertebesine erişebilirsen o zaman şeytanın ilgisinden kesiliyor. Peygamberimize kızmış Hazreti Ayşe validemiz. Peygamberimiz demiş ki ya Ayşe şeytanın geldi galiba yine demiş. Ya Resulallah senin de şeytanın yok mu demiş. Benim de şeytanım var. Yok demiyor bak peygamber. Benim de şeytanım var fakat benim şeytanım Müslüman oldu diyor. Allah benim şeytanımı Müslüman yaptı. Şimdi o nefis öyle bir mertebeye geliyor ki sana teslim oluyor artık. Neyle? İşte riyazetlerle, zikirlerle, ibadetlerle, taatlarla eriyor. İbadetin zikrullahın karşısına eriyor ve sana teslim olmak vücudunda kalıyor. Ne bu mertebeye gelince? Yoksa hepinizde bu musallat. O mutmainneden sonra diğer yüksek makamlar, işte ki bu şeriattan çıkıp kemale doğru ulaşan mertebeler. Şimdi ilim mertebesinde kaldık. Allah o ilim mertebesine nail olup ilmiyle amil olmak. İlmi çok. Fakat ilmiyle amil olmak asıl hüner orada. İlmiyle amil olabildiğin takdirde ilim sahibisin. İlminle amil olamadıkça ilim laftan ibaret. İlminle amil olamadıkça isterse dünya kadar eterin olsun. Kıymeti yok. Demek ki amil değilsin. Kıymeti. Onun için Allah cümlemizi affetsin. İlimleriyle amil olabilmek ve ilmi hakikiyi elde edebilmek devlet şerefine sizi de bizi de bütün Müslümanları da dahil eder. Hüner Allah'a kul olmak, istikametle yaşamak. Onun için iman cesette baş gibi. Baş olmayınca başka hiçbir şeyin kıymeti yok. İman olmayınca da hiçbir şeyin kıymeti yok. Onun için Allah hepimize köklü, sağlam, yıkılmaz bir iman nasip etsin. Onun için Abdülhakim Efendi isminde bir zat vardı ya burada, meşayihten. Bazı camisinde ders veriyor. Biz de çocuğuz zaman dinliyoruz onu. Bu hatırımda kalmıştır. Dedi ki, gavur papazları da çalışırlar, bazı kerametler gösterirler. Keramet denmez onlara, istidraj derler. Onları yaparlar, sakın ha aldanmayın. Ezrail'in ilk tokatında hepsi mahvolur dedi. Ezrail'in ilk tokatıyla nasıl güzel bir arabayı boyarsın dedi. Bizim bugün kardeş geliyordu, Ankara'dan Ankara'ya giderken iki araba çarpışmışlar, arasında bir tanker varmış, bu da ateş almış. Yanmış tabii ya, o arabaların hiçbirisinin hayrı kalmamış. Şimdi de birkaç kişiler rahmetli rahmanla kavuşmuşlar. Yani böyle bir çarpışmada bütün kuvvetleri elden gider. Foyaları meydana çıkar yani. Onun için ona hiç kıymet yok. Allah affetsin cümlemizi. İmanı kamil, sağlam, olgun bir iman nasip etsin. İşte mümini kavi diyerek peygamberimizin biraz evvel şey ettiği, emir buyurduğu hadis. Siz de öyle olmaya çalışın. İmanı kavi olan müminlerin arasına girmeye çalışın. Zayıf halde kalmayın. Nasıl ki bugün zayıf insan kendini besleyip de kavi insan olmaya çalışıyor işte. Hep bizim milli bir şey. Ne çeşit yemekler bilmesi lazım, ne çeşit ilaçlar alıp da beslenmesi lazım. Buna uğraşıyor insan. Fakat imanının kuvvetlenmesi için niçin çalışılmasını aklım ermiyor. Bak şimdi. Ye'lemül mü'min. Şimdi bu, sende eğer iman varsa, ceset, baş, daki ceset gibiysen, cesetteki baş gibiyse senin imanın, bu iman sende varsa, ye'lemül mü'min li ehlil iman. Ehli iman için elem diyor. Bir ehli iman, velev Japonya'da, velev Amerika'da bir ıstıraba uğramış. Bu ıstıraptan bu mü'min acı duyar. Bu da ıstıraba iştirak eder. Bunun sofular arasında, tasavvufta numunesi oluyor. Sevdiklerinden birisinin parmağı kesildi. Kan akıyor parmağından. Ötekinden de akıyor kan. Ötekinin parmağına bir şey olmaz. Yok ama iştirak var vücutlarda. Ruhan iştirak eder. Onun elemine bir fiil iştirak ediyor. Bir fiil iştirak eder. Onun istirabı onda da zahir oluyor. İstirap, bundaki istirap onda da zahir oluyor. İşte bu istiraba, bu istirap bakalım sende ne kadardır? Sevince de, sürure de her şey şamil. Müslüman, Müslümanın sevincine de iştirak edecek, istiraplarına da iştirak edecek. İstiraplarına iştirak, onu istiraptan kurtarmak için çare arayacak. Sevinçlerine iştirak, onun cemiyetlerinde bulunmak suretiyle. Matemli günlerde cenazesine gidecek, taziye edecek, yardıma ihtiyacı varsa yardım yapacak. Eğer sevinç günlerinde işte cemiyetlerine iştirak edecek, günah olmuyorsa orada, burada günah işlenmiyorsa, bu ilk günah işlenmeyen yerdeki İşçiye iştirak vacip olur davete. Günah olmayan yere davet olunur mu? Vacip mesafesindedir o davete gitmek. Onun için ye'lemül mü'min li ehlil iman kema ye'lemül ceset lima fırras. Başınız ağrıdığı vakitte, gözünüz ağrıdığı vakitte, kulağımızda bir ağrı olduğu vakitte, bütün vücudumuz nasıl o acıyı duyuyor, uykusuz kalıyoruz, rahatsız oluyoruz, ah ah diye bir duramıyoruz. Niçin? Başımız ağrıyor. Yahut ayağımız ağrıyor. Parmağımız ağrıyor. Parmağımızın ağrısı nerede? Baş nerede? Çok uzak ama hep bir var, birlik var. Hep birbirleriyle bağlılıklar. Bundan dolayı hep iştirak ediyorlar acıya. İşte müminler de nasıl bünyan dedi. Kel bünyan ve kel ceset de var şimdi. Bir ceset gibidir bütün müminler. Cesedin bir tarafı ağrıyınca diğer tarafı bana ne demez. Hep beraber rahatsız olur. Müminler de aynı şekilde olması lazım gelirken bundan bugün ne kadar uzak? Bundan bugün ne kadar uzak? Bundan uzaklığımız müminlik adındaki noksanlığımızın eksikliğidir. İman adını taşıyımızdaki noksanlığımızın. Şimdi bir tane daha okuyayım da orada kalsın. Mümin denince aciz kardeş. Çok büyük mahlukuzlar. Çok mu büyük, çok büyük. Hiçbir şeyle değişilmez. Bak, el mümin ekremu alallah. Ekremu alallah. Ve Allah-u Teala'ya çok ekrem ve eşref ve aladır. Minel melaiketil mukarrabin. Minel melaike demiyor. Minel melaiketil mukarrabin. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil, mukarrabin bunlardır. Bunlardan bazıları gibi Cenab-ı Hakk'a ekrem ve eşreftir mümin. Mümin zindanlık değil, mümin cennetliktir. Mümin Allah-u Teala'nın en güzel sevgili kuludur. Bunu sen ayak altına alma aziz kardeş. Onu dünyanın 3 kuruş, 5 kuruşuna değişme kardeş. En büyük nimet Allah-u Teala bize elhamdülillah iman devletini vermiş. Ne kadar kusurlu olursak olalım, ne kadar kabahatli olursak olalım. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyişimiz bize kafi. Demek ki bunu diyoruz. Ve bunun icapları olan namazlarımızı kılıyoruz elhamdülillah. Oruçlarımızı tutuyoruz. Elimizden gelen biz yardımı da yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim için yeter artık. Bu Cenab-ı Peygamber'in mesela zamanı saadette, hesap devrindeki olan müminlere ulaşacak gücümüz yok. Zafiyetimiz var. Bunlarla boy ölçecek halimiz yok. Bugün az yemenin çaresini bulamıyoruz. Az içmenin çaresini bulamıyoruz. Bir Ramazanımız geliyor. Bu Ramazan'da yediklerimizi Allah bilir artık yani. Bir oruç tutacağız diye. Nasıl, neler hazırlanıyoruz? Onun için melaike-i mukarrabinden böyle daha Allah'a yakın olunca artık onun kıymetini bilmek lazım. Onun için inni ekrakum indallahi etkakum ayet edilirse cildirse bunu müeyyet. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine masasın. Bugün müezzin efendi bana bugünkü takvim kağıdını verdi. Bak oku dedi. Allah hepimizi olgun insan etti. Belki siz de okumuşsunuzdur bugün 23 takvimi. Burada Şam'daki hükümdarın kardeşi Mısır'da hükümdarmış. Araları açılmış. Araları açılmış. Birbirleri dövüş yapacaklar ama Şam zayıf. Etrafında olan Hristiyan devletlerden yardım istemiş. Bana yardım edin, ben Mısır'dan kavga edeceğim demiş. Bana yardım edersen ben de filan yerleri size veririm demiş. Bunlar da yaparız, sen oralarını bize verirsen yaparız demişler. Gitmişler şehirden silah topluyorlar. Satın alıyor silah da. Harbe gidecek. Darın standartıyla. Buranın Şeyhülislam'ı çıkmış demiş. Ya ey Şamlılar, aldanmayın, aklınızı başınıza alın. Kafire silah satılmaz demiş. Ya bu sizin kardeşinizi de öldürecek yarın. Buradaki kavga edeceğimiz adam senin kardeşinden başka bir şey değil demiş. Sen o kardeşini öldürmek için buna silah satıyorsun demiş. Hiç olur mu böyle şey? Kutba okumuş. Bu da adet. Bu da padişahlara, hükümdarlara dua edildi. Bu adam duada etmiş de demiş. Ya Rab, bize layık bir adam ver. Dinini bilen, imanını bilen, ahlaklı, terbiye, bir şeyler söylemiş böyle. Kağıtta yazılı. Tabii onun kulağına gitmiş. Demiş, azledim bunu. Katılar katı demiş kendisi de. Azledim bunu demiş. Böyle bir adam benim memleketime olmaz. Gitsin buradan. Adam canıma minnet demiş. Canıma minnet demiş. Gidiyor. Demiş, bakmış ki halkta galeyan var. Ya, iş bir isyana dönecek. Demiş, çağırın gelsin. Elimi öpsün de affedin demiş. Ha demiş, budala demiş. Ben onun elini öpeyim. O benim elimi ayağıma öpsün. Ben yine dönmem oraya demiş. Allah sizi de kurtarsın bu felaketlerden demiş. Yoluna devam etmiş. Allah hepimize insaf versin yani. İman versin. İnsaf ve iman olmadıktan sonra insanlar birbirini canavarlar gibi yer işte. Canavarlar gibi eskiden de yemişler. Şimdi de hani firavunlar birbirinin başını yiyormuş diyoruz. Her zaman bu firavunlar eksik değil dünyada.